Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Gazete. Şimdi ve burada saat 9.40 ve biraz önce de sözünü etmeye çalıştığım gibi konuklarımız var. Abdurrahman Atalay ve Umur Coşkun'la Beyce Boran. 100 yaşında, onu konuşacağız biraz. Tam da uygun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu savaş, bitmeyen savaş ortamında belki de Beyce Hanım'ın en önemli ortaya çıkış sebeplerinden biri olarak dünyada tanıdığımız bu Kore Savaşı'na karşı çıkışa çıkanların da en başında gelenlerden biri olması açısından önemliydi. Yani Türk Barışseverler Cemiyeti'nin adı imzasıyla Aziz Türk Halkına diye başlayan ve Adnan Menderes hükümeti Kore'de harp etsin diye 4500 Türk çocuğunu General MacArthur'un emrine veriyor diye bayağı da doğru. Net bir üslupla ortaya çıkan kaleme alan herhalde kendisi değil mi? Adnan Cemgil ve Beyce Boran. Evet, birlikteler. Evet. Evet, buyurun yani söz sizde, ben Beyce Hanım. Siz biraz önce Ahmet İnsel'le konuşurken biz de dışarıdan dinliyorduk. Çok önemli bir politik konuyu konuşuyordunuz. Açık Radyo dinleyicileri bu kadar siyaseti kaldırırım bilmem ama yani çünkü Beyce Baran çok önemli bir siyasetçi olarak tabii tanınıyor, biliniyor, öyle hatırlanıyor. Ama biz bu Beyce Boran 100 yaşında çalışmaları sırasında bir kere daha gördük ve hatırladık ki Beyce Boran aynı zamanda çok önemli bir entelektüel. Yalnızca çok önemli bir sosyolog ve siyasetçi değil, aynı zamanda çok önemli bir entelektüel. Bütün yaşamı boyunca bu vasıfları görünüyor. Ancak tabii son yılların özellikle işte sertleşen böyle barış, demokrasi, sosyalizm mücadelesi içinde tabii siyasetçi yanı bu daha çok ön plana çıkıyor ve öyle hatırlanıyor. Bunun için işte bu çalışma grubu Nihat Sargı'nın, yakın zaman önce kaybettiğimiz Nihat Sargı'nın başlattığı bir çalışma olarak Beyce Boran'ın bütün konuşmalarını, yazılarını, evet, yapılan söyleşileri topladı. 3 ciltlik bir şey olarak bunun özellikle araştırmacılar için ve gelecek nesiller için önemli bir kaynak oluşturduğunu düşünüyoruz. Derli toplu bunların bir hale gelmesi. Çünkü gerçekten Beyce Boran'ın 1930'ların sonlarından başlayarak işte vefatına kadar, 1987'deki vefatına kadar yazdıkları, konuştukları belli bir çizgi içinde izlenebiliyor buradan. Bu önemli. Bu kapsamda bir broşür de, bir daha kitapçık çıktı Selam Olsun başlığıyla. Evet. Bu da daha yaygın, biraz bizim bir arkadaşımızın deyimiyle, ya benim kızım bu 3 cilt kitabı okumaz ama onun da Beyce Boran'ı anlamaya, bilmeye ihtiyacı var. Hani onun için de bir şey yapalım dedi. Evet. Ve öyle bir yaygınlaştırdı. Abdurrahman da daha çok yapılan organizasyonlara benden daha çok katıldı. Çünkü çok değişik şehirlerde, yurt içinde, yurt dışında önemli bir kısmında üniversitelerin katkısıyla bütün sene yapılmaya özellikle Mayıs'a şu sıralar kadar yoğunlaştı ve Mayıs'a kadar sürecek. Çünkü Mayıs'ta başladı. 1 Mayıs'tır Beyce Boran'ın doğum tarihi, biliyorsunuz. Yani böyle bir de ilginç bir sembolik tarafı vardır. Evet. Mayıs'tan Mayıs'a devam edecek. Belki Abdurrahman da daha çok katıldığı için şeylere, bu Türkiye'de ve dünyada çeşitli yerlerinde yapılan etkinlikler hakkında bilgi verebilir. Tabii. Okuduğunuz barış bildirisi bence de çok önemli. Orada iki şey söylüyor barışçılar. Bir, meclisi devre dışı bırakıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla demokratik katılımı engelliyorsunuz bu tür kritik kararlarda. İkincisi de, bir ülkede zaten iç savaş var. Bütün dünyanın gücünü bir tarafın arkasına yığarak bu problemleri çözemezsiniz. Yani yapacaksak biz orada barışın inşasına bir katkıda bulunmamız gerekir diyor bildiri. Yani bu kadar basit bir şey. Biliyorsunuz bu 4 yıl ceza aldılar bu bildiriden dolayı ve çok ağır bir hemen toparlanma ve tabii yaşamlarında da çok önemli bir yeri oldu bu cezanın. Daha sonra kendisini andığımız Nihat Sargın barışçıların toplanması üzerine o da bu bildiriyi tekrar yayınladı Gençlik Dergisi'nde. O da yine 4 yıl ceza aldı. Böyle bir silsile olarak devam etti. Evet, bu barış 1950'de çok cesurca kaleme alınmış bence de. Tabii, çok net. Bir de McCarthy dönemi, yani bütün iyice böyle hani Soğuk Savaş'ın en azgınlaştığı bir dönemde. Evet. Tam bir fedai hareketi yani. Fakat şey de ilginç, pardon sözünüzü kestim. Yani burada ben bu metni ilk defa böylesine bir dikkatle okuma fırsatı buldum sayenizde. Şey de ilginç, hükümetin başta gayet kararsız olduğu, hatta karşı, evet. Asker göndermeye karşı olduğu, tereddütlü olduğu çıkıyor. Menderes hükümete kara askeri göndermeyi ilk önceleri doğru bulmuyor. Kendini buna mecbur saymıyordu, evet, diyor. Sonradan da ama ağır, acımasız bir şekilde bastırmasıyla tamamen döndü. Politika bunun zaten böyle bir şey olduğunu. Ve anlaşmanın ilginç tarafı da şudur. 4500 kişilik bir birlikten söz edilir. Bu birlik her asker öldükçe tamamlanması garantisi verilmiştir. Yani sürekli 4500 olarak tutulacaktır. Böyle de bir tuhaf bir anlaşma yani. Siz Amerikalıların demiyle top up derler ya. Böyle bittikçe doldur üstüne. Evet, hani, aynen böyle. Tükenmez yani bir biçimi. Böyle. Zaten Birleşmiş Milletler'den kararı da böyle bir şeyle çıkartıyorlar. Yalnızca hani bizim mecliste Adnan Menderes hükümeti mecliste danışmadan çıkartıyor kararı. Ama Amerika'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan neredeyse danışmadan ve böyle emrivakiyle ve acayip baskılarla çıkartıyor o şeyi. Tabii kararı. O da uluslararası en büyük skandallerden yani, biri. Uniting for Peace denilen kararlar Sovyetlerin o zamanki şeyiyle boykot etmesinden yararlanarak. Yok olan aleyhte oy kullanmamış sayılır diye bir gayi yorum yapıyorlar. İnanılmaz bir yorumla hukuku uydurup giriyorlar. Bu bildiriyi İstanbul'un değişik yerlerinde dağıtılıyor. Beyce Boran da Galata Köprüsü'nde dağıtıyor. O akşam sembolik tarafı Nazım Hikmet, Melih Cevdet Anday, Adnan Cemgil, işte Nevzat Atku hep birlikte oluyorlar. Bir yemek yiyorlar. Böyle bir tarafı var. Öyle mi? Evet, herhalde evet. Bir iki kadeh içmişlerdir. Mutlaka. Şarkıda söylemişlerdir. Beyze Baran'ın sesi de güzelmiş. Evet. Güzel bir eylem, güzel bir gece ve ertesi sabah tutuklanma ve 3 yıl süren bir hapishane. O arada geçici bir tahliye, çocuğunu doğurması. Böyle bir muhterem insan. Evet, şimdi 100. yılla ilgili... Pardon, bir şey de ekleyeyim. Tabii. Yani sonuçta bu barış öldürmez, birleştirir, savaş öldürür, böler diye de bu metnin, Türk Barış Severler Cemiyeti'nin Kore Savaşı'na karşı çıkan metnin arkasına basmış olduğunuz bilançoda da dehşetengiz bir şey çıkıyor. Yani ölü artı kayıplar 896 kişi, bir de 234 esiri de katarsak buna 1130 totalde tam anlamıyla bir feda edilmiş, evet, insanlar. Tam feda edilmiş. NATO'culuk için, evet. Amerika ile işbirliği için, o bloğa katılabilmek için feda edilmiş gençlerimiz. Şimdi bu 100. yıl bir Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı bünyesinde sürdürülüyor. Biz sol ve işçi hareketleri arşivi yapan, bu konuda yayıncılık yapan bir vakıfız. Ama 100. yıldan önce de Beyce Boran'a yoğun bir ilgi vardı. Hakkında çok güzel kitaplar çıktı, araştırmalar. Gökhan Atılgan'ın kitabını burada anmak isterim. Öğretim üyesi, kuramcı, siyasetçi olarak Beyce Boran kitabı. Ayrıca Emel Koç'un Beyce diye bir kitabı çıktı. Güzelliğe Bayındır'ın Akıntı'ya karşı Beyce Boran çıktı. Demek istediğim şu ki, Beyce Boran yalnızca bir vefa duygusuyla kendisini izleyen aynı siyasi gelenekten gelenler tarafından hatırlanmadı. Birkaç yıl öncesinden başka kanallardan gelen akademisyenler ve araştırmacılar da Beyce Boran'la kendilerine göre ilgi duydular. Mesela Gökhan Atılgan yön devrim hareketi araştırmasını yaparken Beyce Boran'a rastlıyor ve orada sivil asker bürokratların durumuna ilişkin Türk aydını içinde çok yaygın olan yön hareketine karşı esas itibariyle esaslı bir aydın duruşu görüyor Beyce Boran'da. Bunun böyle olmayacağını, bunun böyle doğru olmadığını, yani sosyalizmin demokrasinin geliştirilerek halkın içinde kurumlarıyla geliştirilmesi gereken bir süreç olduğunu anlatan birisine rastlıyor ve Beyce Boran'a böyle yöneliyor. Ve onun sonucunda da bir araştırma yapıyor. Bir anlayışa darbeciliğe, tepeden inmeciliğe, kolaycılığa, kestirme yollara. Kestirme yollara karşı. Hani daha sonra bizim Gramsci'den alarak sözün ettiğimiz bu hegemonya toplum içinde ideolojik ve kurumsal hegemonyayı anlatan bir çizgi gördüğü için Beyce Boran'a ilgi duyuyor. Böyle yani bu onun geleneğinden gelmeyen insanlar tarafından da... İki tane belgesel yapıldı bu arada. Evet. Şeyden önce, bizim çalışmalarımızdan önce, yani Beyce Boran'ı anlatan birisi Son Nefesine Kadar, diğerinin adı Akıntıya Karşı, Akıntıya Karşı adlarıyla iki tane belgesel film yapıldı. Evet. Böyle ilgi duyuluyordu. Sonra yani biz... Bu çabalarla da birleştirdik biz 100. yıl faaliyetimizi. Üniversiteler sahip çıktı. İlk toplantımız zaten Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde oldu. İsim de çok güzel. Beyce Boran dil tarihe dönüyor diye. Evet. Biliyorsunuz büyük bir şeyle propaganda sonucu bir saldırıyla o zamanki arkadaşlarla beraber neredeyse linç bir programı yapılıyordu onlara karşı. Ve öyle atıldılar üniversiteden yani. Öyle uzaklaştırdılar ki bunlar dönemlerinin en değerli akademisyenleri. Pertev Naili, Muzaffer Şerif. Muzaffer Şerif. Evet. Bu son derece yani dünya Niyazi Berkes. Dünya çapında insanlar. Beyce Boran da aralarında aynı şekilde olmak üzere. Bunlar böyle bir saldırı ve linç girişimiyle üniversiteden atlıyorlar. Ve işte sen oradan tekrar devam et. Evet. Beyce Boran dil tarihe döndü başlığı. Dönüyor başlığı yapıldı. Ama anlaşılan zaten Beyce Boran epey bir süre önce dönmüş dil tarihe. Yani orada sosyoloji bölümünde sağ çalışmaları yapan insanlar kendilerini bir geleneğe bağlıyorlar ve o geleneğin devam ettiricisi olarak görüyorlar. Bu Antalya Üniversitesi Eskişehir daha sonra da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde üniversiteler bünyesinde toplantılar yapıldı. Bunları biz esas itibariyle destekledik. Yani bu toplantıların üniversiteler planladılar. Biz ise daha halka açık toplantılar yapıyoruz. İzmir'de iki toplantımız oldu. Zonguldak'ta yaptık. Düzce'de yaptık. Adapazarı'nda yaptık. Kocaeli'nde yaptık. Onlar nasıl oluyor? Anadolu'da yaptığınız toplantılarda katılım, ilgi ve... Çok memnuniyet verici. Sadece bir siyasi toplantı olarak düzenlenmiyor. Mutlaka Beyce Boran'ın sosyoloji çalışmalarını anlatan, meslekten gelen Gökhan Atılgan, Neşe Hanım ve Ali Ergur gibi meslekten gelen sosyologlar konuşuyorlar ve Beyce Boran'ın sosyoloji çalışmalarını anlatıyorlar, içeriden anlatıyorlar. Semih Gümüş arkadaşımız katılıyor, bildiğiniz gibi bir edebiyat eleştirmeni ve yazarı. O da Beyce Boran'ın edebiyat... Eski bir açık radyo programcısıdır o da. Evet, evet. Mesela Semih'in önemli üzerinde durduğu, beni çok şaşırtan dediği bir şey vardı. James Joyce'u tabii orijinal metninden İngilizceden okuyup onun üzerine işte 40'larda eleştiri yazıları yazıyor. Yani bu çok tabii pek bilinmeyen ama son derece önemli bir yönü. Yani ben diyor çarpıldım Semih bunu okuyunca çarpıldım diyor. Yani bu düzeyde bir edebiyat eleştirisi hani bugün olsa bile şaşırırsınız bunun yetkinliğine diyor. Yani 40'larda böyle yapılmış falan ve bunu yapan Beyce Boran ve böyle tek bir şey gibi değil yani bu tip şeyleri sürdürüyor. Buna benzer edebiyat eleştirilerini. Bir de bunlar da ortam sorunu aynı zamanda. Örneğin o dil tarihte Umur'un sözünü ettiği insanların yanı sıra mesela Saffet Korkut diye bir kişi var. Evet. Ve bu İrlanda tiyatrosu üzerine ciddi eserler vermiş bir kişi ve çok geç erken vefat ediyor. Evet. Çok sonradan adı çok evet. Ya Kadir bilindi denemez ama yani sonradan adını çok duyduğumuz... Evet, ben Beyce Boran'ın yazısı, üzerine yazdığı yazı vesilesiyle tanıyorum. İşte İrlanda tiyatrosu üzerine birinci dereceden yazı yazan, tartıştıkları, konuştukları böyle bir ortam yani. Bu ortamı dağıtıyor aslında hükümet diyelim. Ve devlet yani. Devlet esas itibariyle devlet. Ve şöyle beyin göçünden şikayet edilir. El altından Cumhurbaşkanlığı sekreteri yurt dışına çıkın diye. Çıkın sizi burada yaşatmayacaklar. Kim yaşatmayacaksa artık. Evet. Yani çıkın diye baskı yapılıyor ve yol gösteriliyor. Evet. Yani kaçmaları veya çıkmaları yönünde sen bu yurt dışı demişken bir de yurt dışındaki toplantıları saysana. Tabii. Bu arada. Danimarka'da, İsviçre'de ve Avustralya'da yapıldı. oralarda da yapıldı. Biz onlara teknik destek malzeme sağlıyoruz. Bu Anadolu'daki toplantılar böyle bir bilim kişiliği, sanat edebiyat üzerine yazıları ve siyasetle birlikte ele alınıyor. Esas itibariyle tabii burada siyaset konusunda bir haklı haksız tartışmasına, hani Beyce Boran haklıydı filan gibi bir tartışmaya katiyetle girilmiyor. Bu bizim fikri geleneğimiz bir bütün. Herkesin yaptığı bir katkı var buna. Mehmet Ali Aybar bunda değerli bir yer tutuyor. Sadun Aren yer tutuyor. Bunlar zaman zaman tartışıyorlar. Biz bu olayın, Beyce Boran bu tartışmalarda neler söyledi, bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ve asla işte Beyce Boran bugün olsaydı şöyle derdi filan gibi bir şeyimiz olmuyor. Bir tutumumuz olmuyor. Biz bilgi, belge sunuyoruz. Tabii ki güncelleşmesini isteriz, destekliyoruz da. Ama esas itibariyle nesnel bir malzeme ve bir tablo sunulmaya çalışıyor. Çok yararlı oluyor. Antep'te olacak, Mersin'de olacak. Devam ediyor. Devam edecek. Yani, Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye İşçi Partisi macerası da belki de Türkiye'nin hala özlemini çektiği çok önemli bir... Nasıl söyleyeyim, gerçek siyasi sol siyasi mücadelenin yapılabilmesinin mümkün olduğunu gösteren ender şeylerden biriydi diye hatırlıyorum. Evet, halkla bütünleşme anlamında çok önemli. Yani o sadece aldığı %3 oy ve o zamanki nispi temsil sistemin sayesinde işte parlamentoya giren 15 milletvekili değil ama bir halkla bir çok ciddi bir diyalog kurulması, bu yolun açılması. Yani biz işte belki siyasete o dönemin sonlarında yani 12 Mart'tan biraz önce giren insanlarız. Şey biliyoruz yani çok itibarlı bir siyasi hareketti Türkiye İşçi Partisi hareketi ve solculuk çok itibarlı. Aynen onu söylemek istiyorum. Üstelik de yani birçok boyutunu da söylemek mümkün. Yani Kürtlerin de içinde bulunduğu evet. İşte Tarık Ziya. Tabii tabii öyle bir ittifak bir daha olmadı evet. Yani. İşçiler, Kürtler, aydınlar, gençler birleşerek onların temsilcileri bir partide buluştular. Ve böyle bir ortaklıkta bir siyaset yaptılar. O talepleri taşıdılar. Bir önderlik vardı, kitlesellik vardı. Öyle bir ittifak, o ittifak bir daha tekrarlanmadı Türkiye'de. Evet, belki çok, de özlemi çekilen şey özür odur, dilerim. Evet, ben de onu yani ben mesela üye olmamakla beraber gönüllü olarak bayağı köylerde filan çalışmalar Ankara yaptığımızı köyleri. Hatırlıyorum. Hayır, kendi mesela bulunduğum yerde Ayvalık'ta evet, gidip ve eşrafı da tanıdığımız için filan Şahin Alpay'la beraber yoğun faaliyet yapmıştık mesela. Ben hiçbir zaman üye olmadığım halde öylesine ve çok büyük de ilgi görüyorduk yani. Evet. Gel anlat diyorlardı bizi tıfıl bulup ama önemli bir şeyi temsil etmekteydi Türkiye İşçi Partisi. Evet yani bir de öyle bir karanlığın içinden öyle bir soğuk savaş döneminin baskı döneminin içinden çıkıp geldi ki bu gelişme işte o zaman biliyorsunuz komünizmle mücadele dernekleri vardı işte ondan sonra ülke ocaklarının o günkü muadilleri falan. Bunlar tabii her yerde gene saldırırlardı dövmeye bilmem ne falan sonradan cinayetlere varan saldırılarını evet. Yaparlardı. Ama mesela halk sahip çıkardı. Yani orada bir iki kişi bir yerde bildiri dağıtırken böyle bir saldırı ve provokasyona karşı karşıya kaldığı zaman yöre halkından genellikle destek görürlerdi. Linç girişimleri önlenirdi, provokasyon önlenirdi falan. Yani biz bunların içinde büyüdük. Yani bizim ilk gençlik şeylerimiz bunların içinde büyüdük. Tabii burada bu insanların, Beyce Boran'ın, Aybar'ın, yine Nihat Sargın'ın ve o zamanki Sadun Aren'in, bunların kalitesinin, insani ve kültürel kalitesinin çok önemi var tabii. Yani ağırlıklarının çok önemi var. Hani mecliste bile bunlara saldırıyorlar, dövüyorlar, öldürecekler neredeyse ama evet. Ondan sonra da haklarını hiç temsil ediyorlar. Evet. Bu kadarını da görmedik biz. Yani bu kadar değerlisini de görmedik. İşte o konuştuğu zaman hep dinlerdik. Şöyleydi, böyleydi. İşte Süleyman Demirel de bunu söylüyor, başkası da söylüyor. Evet. Yani Çetin Altan'ın uğradığı ağır saldırılar evet. Falan ama evet. Yani her yaptıkları konuşmanın orada ses getirdiği, evet. Herkesin hissettiği bir şeydi. Yani meclis görüşmelerini yayınlayacak bir televizyon falan yoktu ama o ağırlığı evet. Her yapılan konuşmada işte Cumhuriyet Gazetesi'ydi esas olarak onları yansıtan akşam vardı bir de. Evet. Ve çok hissederdiniz yani orada bir takım temsilciler çatır çatır bu ezilen kesimin, altta kalan kesimin haklarını savunuyorlar ve çok zor şeyleri göze alarak yapıyorlar diye de bir şey hissederdiniz. Zor şeyi göze almak zaten bu Boran gibi, Nihat Sargın gibi insanların hep şeyi yani bu konuda o kadar şeyler ki yani netler bu zorluğu o kadar bilerek ve o kadar isteyerek hiç fanatik olmadıkları halde, kesinlikle fanatik olmadıkları halde yaptıkları insani entelektüel analiz de tamamen bu zor şeyi göze almak üzerine bütün hayatlarını kuruyorlar. Yani bunun yani bu mücadeleyi birilerinin yürütmesi lazım. Bir kişi bile kalsak her türlü baskıya da uğrasak ve bu baskı çok vahşice de oluyor. Buna rağmen bunu yürütüyorlar. Yani bu insanların hayatını belirleyen şeylerden biri de bu zor şeyi göze almak. Evet, onu Cem Eroğlu bir toplantımızda konuştu. Hocamız şöyle söyledi. Bir bilimci bir nesnel bir analiz yapıyorsunuz, bir sonuç elde ediyorsunuz ve o sonuca göre davranıyorsunuz. Yani Beyce Boran böyle bir bilimci kuşağından. Önceden siyasetçi de genellikle bir verilmiş bir ön hüküm vardır. Ona göre davranır. Argümanları da ona uydurmaya çalışır. Halbuki bu insanlar bir analiz yapıyorlar. Oradan bir görev çıkartıyorlar. O görev neyse yüksünmeden onu yapıyorlar ve genellikle de kişisel yaşamlarında ağır bedelleri oluyor. Beyce Boran o tip döneminde yazılarda da var. Mesela sosyalist devrim, milli demokratik devrim tartışmasının en yoğun olduğu dönemde o sosyalist devrimi savunuyor. Fakat teorik olarak aslında çok uç bir görüş. Ama o dönemde parti konuşmaları, halka açık konuşmalara bakın, ısrarla şunu anlatıyor. Bir paket sigara az için anayasa alın, anayasayı okuyun, demokratik haklarımızı öğrenelim, bunların içini dolduralım, bunları geliştirelim. Yani esas itibariyle demokratik haklarla sosyalist mücadele arasında kurulan bir ilişki. Hem Beyce Boran hem tip. Yani bu ikisi evet, birlikte de olduğu için bir etkinlik sağlıyor. Yoksa genel sosyalizm propagandasıyla nereye kadar gidebilirsiniz? Abdurrahman Bey, evet ben de özellikle üzerinde durmaya çalıştığım Türkiye'nin bugünkü tartışma ortamında da çok en çok üzerinde durulması gereken konulardan biri naçizane kanaatim. Özellikle sol, kendisini sol diye tanımlayan kesimin hatta Marksist belki diye de tanımlayan kesimin demokrasiye olan vurgusunda bazı eksiklikler olması çok zaman zaman dikkatimi çekiyor. Ben, en azından benim görüşüm bu yönde. O açıdan bu Beyce Boran 100 yaşında çalışmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani gerek Mehmet Ali Aybar'ın gerekse de işte Sadun Are'nin, Nihat Sargı'nın bu demokratik özü vurgulayan yani solun aslında demokrasiden hiçbir şekilde kopmaz en temel demokrasi ve özgürlük mücadelesinin ön planda tutulması gerektiği bana fevkalade önemli görünüyor. O açıdan çok faydalı. Bir küçük ekleme de yapayım. Yine şeye referans vererek sizin bizden önce Ahmet İnsel'le yaptığınız işte Demokratik Toplum Kongresi'nin demokratik özellik konusuna falan değindiniz. Yani düşünün bu insanlar 1967'de işte doğu mitinglerini yapıyorlar. Beyce Boran da benim yanlış aklımda kalmadıysa 3 tanesine konuşmacı olarak katılıyor. Evet. Ve sonra bu 1970'te yapılan Türkiye İş Partisi 4. Büyük Kongresi'nde işte ilk defa olarak Türkiye siyasetinde Kürt halkı diye bir bunun varlığının tanınması gerektiğini, işte bunun demokratik haklarının verilmesi gerektiği falan veriliyor. Ve bütün bunlar tabii yine hani demin hani zorlukları göze almak dedik ya yani bu insanlar siyasi tecrübeleriyle ve bilgileriyle biliyorlar ki bu lafı söyledikleri zaman parti kapatılacak, belki işte kendileri hapis edilecek, bilmem ne olacak falan filan. Yani bunlar çok net olmasına rağmen bunun yolunu açıyorlar. Sene işte 1970'ler öncesi, yani bundan 40 sene öncesinden bahsediyoruz. Türkiye'nin kaybettiği yıllara, bunun için yapılan eziyetlere falan düşünürsek yani ve bugün geldiğimiz nokta, hani bir Vedat Türkan'ın bir lafı var. O zaman komünizm, sosyalizm falan kaçak mal gibiydi, tezgah altından konuşulur diye. Öyle bir lafı var Vedat Türkan'ın. Hani Kürt lafı da öyle tabii. Aynen yani öyle, Kürt, aynen Kürt öyle denmiyordu. Şimdi nereye geldik ama ne bedeller ödendi? Yani o zamanki Türkiye İşçi Partisi'nin bugünküne göre son derece masum ve halisane sayılabilecek bir şey karşılığında ne bedeller ödendi ve nereden başladı? Ondan sonra bunun gereğinin yapılmamasının Türkiye toplumuna kaybettirdikleri insan düşünmeden edemiyor. Tabii aynı şey barış meselesi içinde apayrı. Elbet, yani 60 yıl önceki 60 durumdan yıl. Hiçbir fark görünmüyor. Yani işte WikiLeaks belgelerinden de 90 adet işte ondan incelikteki sonra şeyleri barış görüyoruz. Barış Derneği yöneticileri bir devre sonra tabii kaç sene hapiste yattılar daha sonra. Yalnız Kore bundan 20 yıl sonraki Barış Derneği yöneticileri de yine evet, ayrıca kaç sene hapiste yattılar yani. Sırf barış dendiği için yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Evet. Evet. Peki çok yani bu hakikaten bence önemli bir bellek de kuvvetin, kudretin hakimiyetine karşı en belki kuvvetli dinleyiciler mücadele şey bilmek biçiminden ister, biri. Evet. Referans olarak en kolay ulaşabilecekleri Beyce Boran arada şey olmadan beyceboran.org sitesine girip oradan hem TÜSTAV'a ulaşabilirler. Hem kitaplara nasıl ulaşabileceklerini görebilirler. Belki izleyiciler evet, için en kolayı beyceboran.org sitesine girmelerini önerebiliriz. Son olarak yani bu çalışma ve bu belgeler sözün ettiğiniz Marksizmin güncellenmesine, solun kendini yenilemesine bir katkısı olursa ki olacağına inanıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir sevinç kaynağı olacak bu yenilenmeye ve güncellenmeye. Evet, Abdurrahman Atalay ve Umur Coşkun çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Behice Boran 100 yaşında. Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için. Konuştuk.